Evet sevgili izleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra programımızın ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Nasıl, eğleniyor muyuz? Demek ki eğleniyoruz. Ve sıradaki parça Nasıl isyan etmem, nasıl kahretmem. Artık bu dünyada yaşamam hata. Aşksa bedenim erse rahata, ben böyle sefalete, böyle hayata nasıl isyan etmem, nasıl kahretmem, kapılmışken böyle umutsuzluğa. Uzaklardan baktım hep mutluluğa, uzaklardan baktım hep mutluluğa. Ben böyle hasrete, böyle yokluğa nasıl isyan etmem, nasıl kahretmem, nasıl isyan etme, nasıl kahretme. Fıkra sırası bana geldi. Şimdi de ben bir tane anlatacağım. Niye olmasın? Adamın biri bilet alacaktı. Memur gişeden kafasını kaldırmadan konuştu. Sıraya gir. Adam bakındı. Sıra falan yoktu. Memur yine konuştu. Sıraya gir kardeşim. Adam etrafına bakındı. Bomboştu. Yine bilet isteyip de memur sıraya gir deyince memurun suratına bir yumruk attı. Memur hemen toparlandı. Kim attı o yumruğu diye sordu. Görmedim. Çok kalabalıktı. Silerde geçer, ecelde her şeyi günler de geçer. Saç beyazlanır, teselli verecek, dostlar aranır, teselli verecek, dostlar aranır. O an hafızanda mazi canlanır, uzansan tutulmaz. Güler de geçer, uzansan tutulmaz, güler de geçer. Ecel de her şeyi siler de geçer. Sırada çok güzel türkülerimiz var. Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, 14 mumdur.